dostępny na polskieradio.pl i platformach streamingowych. Emisja nowych odcinków na antenie Trójki w każdą środę po 23:00. Autopromocja. Tu program Trzeci Polskiego Radia. Już środa, 12 listopada. Minęła północ. Serwis Trójki. Anna Zaleśna-Sewera. 40 osób zatrzymanych po Marszu Niepodległości w Warszawie. W ocenie policji było bezpiecznie. Ponad 1000 żołnierzy, 20 samolotów, śmigłowce i drony. Na zachodnim wybrzeżu Finlandii ruszają ćwiczenia z obrony powietrznej. Amerykanie oddają hołd weteranom. Marsz Niepodległości przebiegł spokojnie. Warszawa była bezpieczna, zapewnia stołeczna policja. Jak powiedział nam Robert Szumiata ze stołecznej komendy, funkcjonariusze zatrzymali 40 osób, m.in. za posiadanie narkotyków. Przy 91 osobach zabezpieczyliśmy ponad 820 różnego rodzaju środków pirotechnicznych. Były to racy, petardy, petardy hukowe. Zatrzymaliśmy 40 osób za narkotyki. Były to osoby również poszukiwane listami gończymi do zakładów karnych. Według szacunków Stołecznego Centrum Bezpieczeństwa w marszu wzięło udział około 100 tysięcy osób. Organizatorzy ocenili frekwencję na 300 tysięcy. Ulicami Wrocławia przejechała motoparada niepodległości. Barwna kawalkada motocyklistów zrobiła na mieszkańcach wrażenie. Pięknie, przepięknie, bardzo wzruszający. Któryś rok już z kolei obserwujemy. 3 lata temu pojechał mój mąż z synem. Są tutaj gdzieś za mną, schowali się, ale jest po prostu przepięknie. Super, fajnie. Co ci się najbardziej podobało? Jak gazowali. To było akurat fajne. Żebyśmy reprezentowali jedność i rozmawiali jednym głosem, tak? I żeby mimo różnych środowisk i różnych spojrzeń na różne tematy, żebyśmy potrafili rozmawiać ze sobą na odpowiednim poziomie i mówić jednym głosem gdzieś na zewnątrz. Uroczyście i podniośle Tarnów uczcił 107. rocznicę odzyskania niepodległości. Główne uroczystości odbyły się przed grobem nieznanego żołnierza, gdzie zebrały się tłumy. Po raz pierwszy mieszkańcy podziwiali pokaz laserów w biało-czerwonych barwach, które były wyświetlane na kamienicach do dźwięków muzyki Chopina. Pięknie, naprawdę. I dla mnie, no i dla dzieci szczególnie, no nie? Bo tutaj są, stoją. Pięknie, naprawdę. Ten pokaz laserów i te ognie, super. Chowaliśmy się tutaj w Tarnowie, ja się tutaj urodziłam, mimo że teraz tutaj nie mieszkam, ale co roku zawsze tutaj przyjeżdżamy razem z dziećmi i obchodzimy tak, jak możemy. Bardzo mi się podobało, jestem zachwycona i wzruszona. Tarnowskie obchody Święta Niepodległości zakończyło wspólne śpiewanie patriotycznych pieśni. 11 osób otrzymało w Krakowie akt nadania obywatelstwa polskiego. To 8 dorosłych i 3 dzieci pochodzących m.in. z Armenii, Egiptu i Ukrainy. Wśród nowych Polaków jest Ernesto Bumba z Angolii, Kalina da Costa Miłosz z Brazylii oraz Elder Lara Givel z Meksyku. W Angolii jest bardzo ciepło, w Polsce jest bardzo zimno, więc ja po prostu musiałam znaleźć taki balans. Różnice są, powiedzmy, duże, jeśli chodzi o kwestię pogody, kuchnie i tak dalej, ale kuchnia polska bardzo mi smakuje. Pierogi. Pogoda jest różna, ale generalnie bardzo mi się podoba styl życia, podejścia Polaków i też warunki życia, które Polska oferuje. Tylko w tym roku w Małopolsce zostało złożonych ponad 2600 wniosków o przyznanie polskiego obywatelstwa. Pozytywnie rozpatrzono około 1800 z nich. Na zachodnim wybrzeżu Finlandii nad Zatoką Botnicką rozpoczęły się najważniejsze w tym roku ćwiczenia obrony powietrznej. Uczestniczy w nich ponad 1300 żołnierzy oraz 400 pojazdów, 20 samolotów, 2 śmigłowce i drony. Zaangażowane są także jednostki z Wielkiej Brytanii oraz Szwecji. Celem międzynarodowych ćwiczeń jest rozwijanie kompatybilności i metod operacyjnych obrony powietrznej. Razem z sojusznikami przekazały siły zbrojne. Manewry potrwają do 20 listopada. Amerykanie oddają hołd weteranom. W całych Stanach Zjednoczonych trwają parady, koncerty i uroczyste akademie. Główne obchody Dnia Weteranów odbyły się w Waszyngtonie. W stolicy USA tysiące weteranów spotkało się pod pomnikiem wojny wietnamskiej, gdzie na ścianie z czarnego granitu wyrytych jest ponad 58 tysięcy nazwisk poległych. Prezydent Donald Trump wziął udział w uroczystościach na cmentarzu wojskowym w Arlington, gdzie złożył wieniec przy grobie nieznanego żołnierza i wygłosił przemówienie. Dzięki naszym weteranom płomień wolności świeci dziś jasno. Obywatele naszego kraju śpią spokojnie, a amerykański sen nabiera tempa. Dzień Weteranów to nie tylko święto tych, którzy polegli na froncie, ale wszystkich, którzy honorowo służyli w amerykańskich siłach zbrojnych. Poza akademiami, paradami i koncertami na cześć byłych żołnierzy, sklepy oferują dziś weteranom dodatkowe zniżki, a restauracje darmowe posiłki. Z Waszyngtonu Marek Wałkuski, Polskie Radio. To był Serwis Trójki. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Środa z chmurami, ale od zachodu zacznie się rozpogadzać. Miejscami na wschodzie słabe opady deszczu lub mrzawki, stopniowo zanikające. Termometry wskażą od 7 do 13 stopni. Trójka. Program Trzeci Polskiego Radia. Ciężko na sercu. Czuli to państwo? Ja poczułem każdą kosteczką swojego ciała, no a jeszcze bardziej moją na wskroś polską duszą. Nie żebym się chełpił czy wywyższał z tego powodu nad innymi nacjami, co to to nie, ale taka właśnie jest, innej nie mam. Jeśli oczywiście mam jakąś w ogóle. Już co prawda 12 listopada, ale nie bądźmy drobiazgowi, dzisiaj z okazji naszego narodowego święta tylko nowa polska muzyka, której spora część w dodatku, jak zaprezentowany na wstępie utwór, bardzo mocno osadzona jest w polskiej kulturze, szeroko pojmowanej od słów po dźwięki i nawet po obrazy. Różnie ta polskość czy swojskość jest interpretowana, więc zapowiada się naprawdę ciekawy wieczór. Słuchacie Ciężko na sercu w programie trzecim Polskiego Radia. Mówi do was Jarek Szubrycht, audycję wydaje Mariusz Owczarek. Utwór, od którego dzisiaj zacząłem, nosi tytuł Duch i pochodzi z wydanej niedawno nowej płyty grupy Tenebris, zatytułowanej Kochanowski. Niezły tytuł jak na metalowy album, prawda? Skąd się wziął? Otóż, cytuję, frontman zespołu Szymon zanurzył się w pismach Kochanowskiego i doszedł do wniosku, że fraszki poety były celowo skonstruowanym labiryntem opartym na pitagorejskiej filozofii liczb, która z kolei wywodziła się od Hermesa Trismegistosa. Koniec cytatu. Na okładce albumu mamy szkic Matejki, w tekstach cytaty z Mickiewicza czy Słowackiego, cały korowód więc polskich mitów. Widziałem koncert Tenebris na Summer Dying Loud i przyznaję, w ogóle mi się to nie podobało. Bywały momenty ciekawe, ale całość wydała mi się bełkotliwa, hermetyczna w złym tego słowa znaczeniu, przegadana, pozbawiona nomen omen ducha. Do tej płyty podchodziłem więc jak pies do jeża i okazało się, że niepotrzebnie, że weterani z Tenebris stanęli na wysokości zadania, proponując coś innego, swojego, naprawdę fascynującego, co być może w tej pierwszej prezentacji scenicznej jeszcze nie do końca udało się pokazać, ale może znajdą na to sposób. Bardzo szanuję ten ich zupełnie osobny lot, tę skłonność do ryzyka, ale i jakość, bo to naprawdę kawał dobrej muzyki. Nie do wszystkich partii wokalnych jestem przekonany i to nawet nie dlatego, że mogłyby być inne i wiem, jakie mogłyby być, ale dlatego, że wolałbym, żeby tego buczenia było trochę mniej na korzyść muzyki, ale niech już będzie moja krzywda. Ja też się zresztą rozgadałem jak wokalista Tenebris w swoich piosenkach, więc dodam jeszcze tylko, że w utworze zamykającym nową płytę grupy udziela się gościnnie Paweł Szamburski ze swoim klarnetem, co odnotowuje nie bez radości. My posłuchamy jednak innej piosenki o tym, że niekoniecznie wszyscy pochodzimy od królów i rycerzy. Jeden kowal, dwa ostrza wykuje, jedno Zespół Ugory też interesuje się Polską, ale inaczej niż Tenebris. Ich nowy album, zatytułowany Grupa Żałobna, nie nawiązuje do wyszukanej poezji dworskiej pisanej przez mądre głowy ze społecznych wyżyn, bo to opowieść o polskiej wsi i tej dawnej, i tej współczesnej. Swoją drogą pięknie się to wpisuje w tę nową chłopomanię, którą przeżywa polska klasa średnia, czy też lekko półśrednia, więc Ugory powinny niebawem zapełniać Torwar. Na swojej nowej płycie Ugory opowiadają nam o ludowym, wiejskim przeżywaniu śmierci i żałoby. Nic dziwnego zatem, że ta płyta ukazała się w święto zmarłych, ale możecie jej posłuchać nawet teraz. Nikt tego nie sprawdza. Wzrokiem stęsknionej czułości. Jestem gwiazdą. pory przedstawiły nam lament i trzeba przyznać, że był to lament wielce sugestywny. Teraz przed nami zupełnie inna muzyka, no ale tematyka niekoniecznie. Już mówiłem, że te interpretacje naszych polskich spraw będą dzisiaj skrajnie odmienne. Zespół Czernina ze Szczecina. Swoją drogą piękna nazwa, nie dość, że doskonale brzmi, składa się z czerni, to jeszcze oczywiście oznacza zupę robioną z krwi. Czy może być bardziej metalowa potrawa? W tej zupie pływa głównie black metal, ale da się też wyczuć posmak hardcora czy noise rocka i mi to smakuje. Płytę Czerniny zatytułowaną Oszukać listopad usłyszymy w całości pod koniec miesiąca, a ja już dziś mogę wam zaprezentować utwór tytułowy, który opowiada o życiu w depresji, rezygnacji, ciągłej walce z samoświadomością i wielką niewiadomą, jaką bywa kolejny dzień, minuta czy sekunda. I jeszcze tylko słowo ode mnie do zespołu. Otóż, moi mili, listopada nie da się oszukać. Wiem, co mówię. Urodziłem się w listopadzie. Jeśli wypuścicie się w listopadzie poza miasto, szybko zorientujecie się, że niewiele zostało z łąk umajonych. Dawno już nie ma kwiatów, trawa poszarzała, oklapła, natomiast oset, jak się prężył, tak się pręży i niezmiennie kłuje. Zespół Oset pochodzi z Gdańska i liczy 8 osób. Za kilka dni wydaje swoją debiutancką płytę Sagan. To właściwie wszystko, co o nich wiem. Wiem też, że żaden to metal, raczej jazz i jego okolice, ale zarazem bez trudu zorientujecie się, że Oset z tym utworem jak najbardziej pasuje do Ciężko na sercu, a do dzisiejszego wydania to już w ogóle. Utwór nosi tytuł gorycz. No właśnie, czy może być bardziej polski smak od goryczy? Thank you. zespół Oset zagrał nam piosenkę Gorycz, ale zespół Gorycz nie odwzajemni uprzejmości i nie zagra piosenki zatytułowanej Oset, bo takiej w repertuarze póki co nie ma. Miał za to płytę zatytułowaną Kamienie, która wyszła 3 lata temu, a w tym roku olsztyńska Gorycz przypomniała o sobie nowym materiałem. Album nosi tytuł Zasypia, ale słuchacz przy nim nie zasypia, wręcz przeciwnie, bo to kipiąca energią, raczej negatywną muzyka na przecięciu black metalu i post-hardcora. Bardzo ciekawy materiał, coś w rodzaju konceptu analizującego w pełnym galopie skomplikowane relacje międzyludzkie. Mamy tu więc takie utwory jak Kocha, Zdradza czy Błądzi. Wszystkie godne waszej uwagi, ale posłuchamy piosenki Wybacza. Dobrze jest wybaczać, polecam z całego ciężkiego serca. Wybaczanie polecam, ale Gorycz oczywiście też. Yeah! Olsztyna przenosimy się do Poznania, gdzie hałasuje dla nas zespół Asterie. Metal, czy jak sami twierdzą, post-metal, i niech im będzie, łączą z hardcorem i robią to dobrze. Teksty mają o emocjach, co nie jest żadnym zaskoczeniem, skoro muzyka aż kipi od emocji. Nowa, druga płyta Asterie nosi tytuł Miejsce, które nazywam sobą, a że promują ją obecnie koncerty, to od razu w imieniu zespołu zapraszam do Warszawy 14 listopada, do Szczecina 21 listopada, do Katowic 29, do Krakowa dzień później i dalej do Gdańska 5 grudnia i Włocławka 6 grudnia. Asterie w utworze 1-4-8. teraz trochę ponarzekam. Nie na sam zespół i nie na piosenkę, bo przecież kiepskiej bym wam nie puścił, chyba że w ramach jakiegoś sadystycznego eksperymentu. To w sumie jest dobry pomysł na jeden z odcinków. Ale wracajmy do meritum. God of Fire to bardzo dobry numer, zawodowo zagrany i zaśpiewany, świetnie brzmiący. Muzyka, amerykański z ducha metal na wysokich obrotach, osadzony na trashowym fundamencie, ale z groove'em, z feelingiem. Dobra rzecz. Z potencjałem na sporą publiczność. Tylko czemu ten zespół nazywa się Voice? Niby łatwe do zapamiętania, ale zarazem zupełnie to przezroczyste, no i wywołuje natychmiastowe skojarzenie z pewnym popularnym na całym globie talent show. Jestem pewien, że muzycy grupy mają jakieś dobre wytłumaczenie, dlaczego tak się właśnie nazwali, ale do nazw nie powinno być przypisów. Ona powinna działać, chwytać od razu potencjalnego słuchacza za gardło albo i za serce, no albo działać nie będzie. Voice to projekt stworzony przez Daniela Ludwasa Ludwiczaka, znanego z grupy Laninia, który głosem tego zespołu nie jest, bo wokalistą Voice jest Rafał Taracha z Tough Enough. Reszta składu też doświadczona, bo na gitarze Magik ze Sweet Noise, na basie Anioł z Corruption, a bębniarz to niejaki Szpal, znany na przykład z supergrupy Polish Metal Alliance. Życzę im wszystkiego najlepszego, od zmiany nazwy począwszy. By the throne. Dead Dew. To hardkorowa ekipa z Warszawy, stosunkowo młoda, bo grająca od sierpnia 2024 roku, ale bardzo muzycznie dojrzała. Ich muzyka to trochę deathcore, trochę hardcore i szczypta new metalu, a to wszystko na sterydach do przodu z rozmachem. Posłuchamy utworu Vile, rzeczy o zaklętym kręgu przemocy, z którego ciężko się wydostać, brzmiącego adekwatnie do treści. Jest to przemoc dźwiękowa również i jakby grupie Dead Dew mało było dwóch własnych krzykaczy, w utworze tym gościnnie udziela się wokalista amerykańskiego zespołu deathcore'owego Saltwound. Yeah!